حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی کو بھیجا، میں بھی اس کے ساتھ گیا۔ اس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک آدمی بھیجا تھا اور آپ کے پاس بہت سے مہاجرین جمع ہو گئے تھے جو زکوٰۃ و صدقات کے مستحق تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ انہیں ایام میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ مسجد میں بیٹھ کر اس زکوٰۃ وصول کرنے والے کا لایا ہوا زکوٰۃ کا مال مستحق افراد میں تقسیم کرنے لگے۔ آپ عصر تک اسی کام میں مشغول رہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور دو رکعتیں پڑھیں، پھر فرمایا میں زکوٰۃ و صدقات لانے والے کے معاملے میں مصروف ہونے کی وجہ سے ظہر کے بعد ان دو رکعتوں کو نہیں پڑھ سکا تھا، اس لیے میں نے عصر کے بعد پڑھ لی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1159۔